woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca. Minęła już 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim polityczne komentarze po unijnym szczycie. Katastrofa lotnicza na Hawajach. Rozbił się mały samolot. Zginęło 9 osób. I kolejna antyrządowa demonstracja w stolicy Gruzji. Trwała do rana. Diabeł tkwi w szczegółach, a zadaniem naszego rządu jest zadbanie o uczciwe rozłożenie kosztów polityki klimatycznej. W ten sposób Adam Bielan z Porozumienia skomentował w Trójce zablokowanie przez Polskę na szczycie w Brukseli zapisów dotyczących redukcji emisji CO2, czyli dojścia wspólnoty do neutralności klimatycznej do 2050 roku. W tej sprawie poparły nas Czechy, Węgry i Estonia. Polityka klimatyczna jest niezwykle kosztowna dla gospodarki i obywateli, podkreślał eurodeputowany Adam Bielan. Dopóki nasze interesy gospodarcze, interesy bezpieczeństwa naszych obywateli, mówimy tutaj przecież przede wszystkim o sektorze energetycznym, który wiąże się wprost z kwestią bezpieczeństwa, nie będą zabezpieczone, Polska nie może poprzeć tego rozwiązania, tym bardziej, że ono zostało wprowadzone w ostatniej chwili, jak na warunki europejskie, w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jeżeli ktoś nas stawia pod ścianą w tak krótkim czasie, to nie może oczekiwać, że my zapomnimy o naszych interesach narodowych, tym bardziej, że inne kraje bardzo twardo w innych sprawach tych interesów bronią. To bardzo złe i szkodliwe stanowisko, sprzeczne z interesem Polaków, tak mówił natomiast Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Polacy płacą zdrowiem za taką politykę antyekologiczną i trucie nie tylko nas, ale całej Europy wystawia nas na margines krajów cywilizowanych. Jak osiągnąć ten cel bez podwyżek cen energii? Bardzo prosty sposób. Nie likwidować zielonej energii, bo dzisiaj mamy takie działania. Nie sprowadzać rosyjskiego węgla i nie subsydiować nieopłacalnej i starej i kosztownej właśnie gospodarki opartej na węglu. Co więcej, nie wycinać lasów. Do tematu neutralności klimatycznej unijni przywódcy wrócą jesienią. Mały dwusilnikowy samolot rozbił się na Hawajach. Zginęło 9 osób, wszystkie, które były na pokładzie. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, maszyna płonęła. Samolot rozbił się w pobliżu ogrodzenia małego lotniska. Na razie nie wiadomo, czy do wypadku doszło podczas startu maszyny, czy podczas lądowania. Policja w Jaśle na Podkarpaciu szuka sprawcy dewastacji figurki Matki Bożej z Lourdes. Stała w przydrożnej kapliczce w Umieszczu. Figurka została pomalowana pomarańczową farbą. O jej zniszczeniu policja zawiadomiła mieszkanka Umieszcza. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ślady. Teraz szukają sprawcy. Gruzińska opozycja i część zwolenników obozu rządzącego domaga się rozpisania przedterminowych wyborów. Takie żądanie padło m.in. w trakcie nocnego wiecu w Tbilisi, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Protesty w Gruzji wybuchły po tym, gdy w gmachu gruzińskiego parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Oburzeni Gruzini przypomnieli, że Rosja jest państwem, które okupuje Abchazję i Osetię Południową. Protestujący zażądali dymisji szefa parlamentu, który wyraził zgodę na wejście Rosjan do siedziby parlamentu Gruzji. Irakli Kobachidze zapowiedział już odejście ze stanowiska. Ponadto Gruzini chcą zmiany na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i przyspieszonych wyborów parlamentarnych. W pierwszym dniu protestu doszło do starć z policją. Ponad 240 osób zostało rannych. W drugim dniu nie odnotowano incydentów. Wiec w Tbilisi przed siedzibą parlamentu trwał niemal całą noc. W tym czasie prezydent Rosji Władimir Putin zakazał rosyjskim liniom lotniczym wykonywania rejsów do Gruzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na chwilę odpoczniemy od upałów. Dziś maksymalnie 26 stopni, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. Na znacznym obszarze kraju ta temperatura będzie wyrównana i będzie wynosiła około 25-26 stopni Celsjusza. I to właściwie ta temperatura będzie od Polski północnej po Jeziorza Pomorskie, Warmia, aż po południe kraju. Na południu i wschodzie może się chmurzyć. Niewykluczone burze z ulewnym deszczem. W innych regionach pogodnie i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry. I roboty kawałek za mnie wykonał mój zwariowany stryjaszek Buffett, który zapowiedział temat dzisiejszej audycji. It's all about the water. Dziś o wodzie, na świętego Jana Chrzciciela. Przed świętym Janem do wody nie wchodzić. Takie są zasady. Na wsi tradycyjne i przysłów na to gromada. I nawet woda w studni inna. Na świętego Jana inna przed, a inna po. Tak? I to nie czary. Okazało się, jak ktoś dobrze przebadał, że woda w studni żyje, w takich studniach ocembrowanych, kopanych w ziemi, że tam woda jakoś żyje, no muszą być jakieś bakterie albo inne cuda w tej wodzie. I ona żyje i ma rytmy takie jak rytmy przyrody. I nie bierze się wody przed świętym Janem na ogórki, bo ci nie wyjdą takie, jakbyś chciała. Po świętym Janie dobre. Małosolne i kiszone i różne inne dobre. A przed świętym Janem jakieś takie kaprawe. Państwo sobie sprawdzą na bazarku, tylko pod warunkiem, że ktoś lał wodę nie z kranu do tych ogórów, tylko z prawdziwej studni. A do wód stojących, płynących, do takich, do których człowiek by się zbombić chciał, nie wchodzić. I żeby nie wchodzić, to trzeba się nie zbliżać, bo jak już człowiek się zbliży, a upał, no to w lizie. I jak w lizie przed świętym Janem, to różne tam groźby były, że się utopi albo co. Jakieś musiały być powody, które prześledzimy troszkę później. Natomiast na razie ogłoszenie artysta śpiewa takie. Don't go near the water. Do not go near. Nawet nie podchodź. Your mama used to worry about that big muddy river. Honey, do you remember? Let the screen door slam when you stepped off the front porch. Hear your mama calling, don't be late. I'd hear your daddy holler, son, she's my only daughter. You'd stick your nose in the honeysuckle down by the gate. I could still hear your mama calling, don't go near the water. Out of your hair. But in the morning light, you looked her right in the eye. It wasn't a lie, you didn't go near the water. We fell right in way over our head, but we didn't go near the water. Love ran deep, so young and sweet, and the nights got hotter and hotter. Na końcu piosenki wyszło, nazwijmy to, szydło z worka. wyszło i się pokazało, o co to chodziło w całej tej piosence. Mamusia mówiła, nie chodź nad rzekę, dziewczyno, nie chodź, no nie przed świętym Janem. Te rzeki w Ameryce, które najczęściej występują w piosenkach country, one są Murray. Bo im wszystkim się w głowie kojarzy Mississippi, czyli taka rzeka, która pcha całą masę, trochę jak Amazonka, całą masę błota niesie z gór skalistych, pcha przez całą Amerykę zygzakiem, łączy się wiele rzek w tę największą i ona taka bura jak kawa z mlekiem, ale cudna też przez to i meandruje, bo jak pcha tyle materiału, to tu się pokręci, tam zakręci, ma różne zakola i właśnie mamusia mówi, nie chodź w te zakola tam, bo rozumiesz się, brzeg się urwie, zjedziecie na tym błocie tam, i nie zwracała uwagi na fakt, że ona ciągle z chłopakiem nad tę rzekę się wybiera. Zje tam mi się ześlizgniesz, dziewczyno, i cię ten błot wciągnie, rozumiesz? No tak śpiewali trochę dziwnie, bo to na wsi amerykańskiej się dzieje. Wciągnie cię, rozumiesz, i już cię nie wyciągnie nikt, nawet ten twój chłopak. A chłopak na końcu powiedział, no tak, mamusia ostrzegała nie chodzić nad rzekę. Powinna raczej na mnie patrzeć i przede mną ostrzegać, bo nie rzeka ją wciągła wcale. Wcale nad rzekę żeśmy nie chodzili, tylko nam wystarczyły te krzaki opodal. Dobra, to teraz może jakaś czysta rzeka z Ameryki Południowej, gdzieś tam z Andów spływająca. Taka krystaliczna i ona płynie sobie i uśmiecha się. Nie wiem, skąd taka piosenka u latynosów, że się coś uśmiecha. Zupełnie mnie to dziwi. Rzeka płynie i się uśmiecha, o co chodzi? A ona płynie i się uśmiecha i tak. A może ona się tak uśmiecha? Dili, dili, dili. Teraz państwo muszą sobie wyobrazić to, co ja robię. Do nosa przytykam kciuk. I mam rozwarte paluchy. I do najmniejszego przytykam drugi kciuk i rzeka wam robi tak przed świętym Janem. Dilli, dilli, już mam ciepłą wodę, byś se mógł popływać, a tu figulasa z makulasem. Nie wolno. Cuéntame de piedra y pena que lleva. też była rzeczka nasza. Tyle, że w Ameryce Południowej Cuéntame de las montañas de tu empezar. Opowiedz mi, rzeczko, śpiewała do niej dzieweczka. O źródłach opowiedz i o ujściach morze. Też może mi opowiedz i o morzu, w które płyniesz, bo ja tu siedzę w tej rzeczki połowie i świata nie znam innego jak ten tu, w środku biegu twego. A tak śpiewa uroczo dziewczyna, moczyła nogę jedną sobie, nielegalnie przed świętym Janem, drugą wystawiała na słońce i wyobrażała sobie te dwa światy odległe od siebie, źródła gdzieś w górach i o kamykach i o skałach, mówiła, a skąd one, bo takie nie nasze. Na polu widzę inne. Na polu widzę kamyki szare, białe, a te kolorowe w tobie, rzeczko uśmiechnięta. No takie piosenki mam dla państwa, a teraz jedna będzie taka unosząca trochę, różne przenośnie będzie miała w sobie. Facet zaśpiewa Keep your lure in the water, czyli trzymaj przynętę w wodzie, rybę złapiesz. I to jest... taka, no, baptyści takie układają piosenki, religijna, nie kościelna, nie liturgiczna, tylko religijna piosenka, gospel takie uprawia, pola muzyczne. I tutaj też jest taka opowieść budująca, że Pan Jezus był rybakiem, łowił ludzi i tutaj facet właśnie odniósł się do tego, nie dryfuj, nie bądź zwykłym czymś, co dryfuje, a już czymś takim brzydkim to w ogóle nie bądź, tylko korzystaj z tej rzeki z życia i łów rybki dla Pana, czyli lurę trzymaj. Lur to jest kogoś podkusić, no właśnie przynęta. Keep your lure in the water, don't just sit by the shore. There are souls to be caught everywhere in this old world. Go where hearts are plenty, don't just drift with the tide. Keep your lure in the waters of life. The Lord said, Simon, haul your nets in from now on. You're a fisher of men. Well, I like fishing. That's why it caught my ear. The Lord knew how to get to me and what I need to hear. Keep your lure in the water. Don't just sit by the shore. There are souls to be caught everywhere in this old world. Go where hearts are plenty. Don't just drift with the tide. Keep your lure in the water, in the waters of life. When sea is troubled and it's hard to stay afloat and you feel like Jesus, yeah, sleeping in the boat, don't you dare give up on the Prince of Peace. And in the middle of the storm you will find a sweet release. Keep your lure in the water, don't just sit by the shore. There are souls to be caught everywhere in this old world. Go where hearts are plenty, don't just drift with the tide. Keep your lure in the waters of life. Yeah, keep your lure in the water. Don't just sit by the shore. There are souls to be caught everywhere in this old world. Go where hearts are plenty. Don't just drift with the tide. Keep your lure in the waters of life. Hey, keep your lure in the water, all life. Mój ulubiony głos śpiewaczy to jest. Taki właśnie lubię. No tam mam całą plejadę, których lubię. Binga Crosby też lubię głos, ale jakbym musiał jeden tylko zabrać gdzieś ze sobą, to ten. Taki właśnie mi się podoba. Przez ten jego nos charakterystyczny ma. To jest największy element jego wielkiej głowy. Całą resztę ma trochę za mało w stosunku do wielkości głowy. No niski chłop. Więc, a głowę normalnego ma rozmiaru. Mogłaby być na ramionach kogoś, kto ma 7 stóp wysokości. No a on taki jest dosyć mały i wielką głowę ma i nos, przez który rezonuje i zjechać potrafi gardłem, tak jak ja bym chciał umieć, ale nie umiem. There are souls to be caught. Czyli łów dusze. No są dusze do złapania, są zbłądzone dusze na świecie, w tej rzece życia. Łap ich. Ludzi łów w sieć. Nie siedź bezczynnie na brzegu rzeki twego życia. Bądź misjonarzem, rób coś człowieku, polepszaj świat, złap kogoś za łokieć. Wciągnij go w swoją rzekę wody czystej. Takie różne. Mogą se państwo sami układać. Do rzeki nie wolno, panie Cejrowski, przed świętym Janem. W jezioro też nie. To co pan nam proponuje, panie WC? Na upał, który panuje wokół mnie, pytają ludzie. A ja odpowiadam, idzie na deszcz. Na ulewę idzie, to was przychłodzi trochę, ludzie. Idzie na deszcz, zaśpiewa też artysta w następnej pieśni. I to na taki ciężki, co tego widać, że zbiera, bo się lepko zrobiło. Trzeci dzień jest lepko i ja widzę na horyzoncie takie czarne cusie. Zaraz lunie, chluśnie i zrobi się niebezpiecznie. Na drodze, na ścieżce idzie na ten deszcz, na ulewę, a on się niepokoi. I śpiewa, idzie na deszcz, na ulewę, a ja się niepokoję o ciebie. Śpiesz do dom. No i mulatona śpiewa do niej. A pura te mulatona. Takich słów u nas się nie robi, poza kociewiem. Otóż najczęściej jak człowiek chce na słodko komuś powiedzieć, to zdrabnia. Milusia, krysiunieńko moja kochanieńka. Natomiast są takie rejony świata, między innymi kociewie, gdzie jak chcesz być miły, to stwardniasz. I nie mówisz jasienieńku, tylko Jan. Słuchaj, Jan. Tak mówisz. I do niej też tak mówisz. I on tutaj zrobił dokładnie to samo, tylko po hiszpańsku. Mulatona. Nie mulatita, nie powiedział, ale czarnulko moja kochana. Tylko pogrubił to słowo i muszę się dobrze zastanowić, jak pogrubić, żeby obraźliwe nie było w kontekście, że ona jest czarna, bo mulatona, no mulata. Mulatona. A pura te mulatona, deszcz idzie. Proszę cię, szybciej idź do domu. Sé que viene la lluvia y sé que estarás muy lejos. Y empiezo a perder la calma porque no estás aquí. Tu ausencia me tiene loco, te pienso y me desespero. Y tiembla mi cuerpo entero porque no estás aquí. Le temo a tanta distancia al no tenerte conmigo. Siento como un castigo cuando no estás aquí, porque la lluvia me mata si no está lo que yo quiero. Apúrate, muratona, que ahí viene el aguacero, porque la lluvia me mata si no está lo que yo quiero. Apúrate, muratona, que ahí viene el aguacero. Más y más. Nie wiem, czy mu tak wyszło naturalnie, odruchowo w tej piosence, o słowach teraz myślę. Chciałoby się rozebrać tę piosenkę na podzespoły słów i wyrażeń, no ale to musiała być lekcja hiszpańskiego. Tak pięknie robił kontrapunkt. Z jednej strony idzie ta burza, a z drugiej strony w nim się pojawiała właśnie taka burza różnych uczuć i tam były odniesienia burzowe do tego, co on przeżywał. U niego już tam błyski były i empiezo perder la calma. Właśnie jego pogodny nastrój się kończył i burza narastała, bo się tak niepokoił, że mu latona nie wraca i zaraz ci się to stanie. I tamto, jak już ta burza przyjdzie, to cię rozniesie. Pięknie śpiewał i burza w nim się rodziła pod wpływem tamtej, która nadchodziła zza horyzontu. A to już do mnie pytanie teraz będzie. A pana jak wołają słodko na tym kociewiu, stwardniając? No właśnie, jak chce się kogoś miło zawołać, a ma imię Wojciech, to stwardniają i Wojt. I Wojt jest miłe. Wojciechu byłoby takie z dystansem, a Wojt to jest przyjazne. Krzych, Piotr, Ant, skracają Antoniego. Ant, chodzi no tu do mnie, chodź Ant, chodź tam, nie kulaj się tam. No to właśnie tak. Ale już chyba państwu mówiłem, państwo się nauczą kociewskiego, to jest krótsza nauka niż nauka hiszpańskiego, bo większość słów już państwo znają. Tylko trzeba je przerobić na twarde. No dobra, to teraz już przyszedł deszcz i ja właśnie przed świętym Janem państwu proponuję deszcz zamiast włażenia do rzeki. Jak ktoś jest tradycjonalistą i chce utrzymać nasze wioskowe tradycje, nie wchodzi do rzeki, nie wchodzi do jeziora, tylko uprawia tańce z wiadrami. Jak jest porządna ulewa, to przyjemnie się w niej gania, a można jeszcze wiadra użyć i polać. I Hania dostanie nie tylko na dyngusa, ale z okazji wielkiej ulewy może dostać wiadrem i tak jakby państwo wykąpani byli. I teraz właśnie takie mam. Zabawy z wiadrami. Ya la teraz pokażę Państwu rzekę, którą ja lubię, bo przedtem Mississippi było, to Ameryka ją lubi, a jeszcze jest przecież Rio Grande albo Rio Grande, zależnie jak kto lubi powiedzieć. I to jest rzeka ciekawa, bo są takie rzeki, które mają kilka nazw, zależnie od tego, na którym kawałku swojej długości. No Amazonka jest takim dobrym przykładem, to Państwo mogą ze szkoły pamiętać, że w Peru to ona się nazywa Ucayali, a potem coś się wleje do niej, Putumayo się wlewa tam z północy od strony Ekwadorku i to jest dalej Ucayali, ale jak już się zleją we dwie, to kawałek w Kolumbii potem mówią, że to jest Amazonka, a dalej Brazylijczycy twierdzą, że to jeszcze nie jest Amazonka, tylko Solimões, dopiero jak parę innych rzek się wleje, to się robi Amazonka. I tak jest trochę tego, potem jest Amazonka, potem jest co innego. No na mapie jest Amazonka prawie na całej długości. I się kłócą o te nazwy. Natomiast na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku z jednej strony zależy kto na którym brzegu siedzi. Jak ktoś siedzi od północy, to jest Rio Grande albo Rio Grande. Na Meksykanin siedzi, już tam udało mu się przedostać. To Rio Grande jest. A jak jest po stronie meksykańskiej, to jest Rio Bravo. Czyli groźna taka rwąca rzeka Rio Bravo. I to właśnie chciałem Państwu pokazać. Taka jedna piosenka z westernu. Bardzo lubię ją. Czasami ją tutaj przyniosę. Pasuje mi. Zawsze ma pejzaż, zawsze ma nastrój ta piosenka. A ta rzeka w ogóle to powiem Państwu ani Grande, ani Bravo. Kawałkami jak tam skałę naniosło z dwóch stron i się zwęzi tę wodę, to się robi na chwilę Bravo, Bravo, czyli rwąca, a nie bić Bravo. Albo się robi wtedy powiedzmy duża. Natomiast normalnie to dlatego przechodzą Meksykanie do Stanów Zjednoczonych płocho, lekceważąc sobie wszystko, że ona jest po kolana, taki raczej Dunajec tam u góry, no. Może przewrócić po deszczu, ale zasadniczo jak się umie chodzić, to się przeskoczy z jednej strony na drugą. Z nóżki na nóżkę, z kamycka na kamycek i tak se przełazą. Rio Bravo, hej! I walk all alone, and I wonder as I wander by the river where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder as I wonder, will love come along? Must I live ever harbored by the memory of a song, while the river Rio Bravo flows along. Rio Bravo, Rio Bravo. While the river Rio Bravo flows along. Rio Bravo. Czy to też mój ulubiony głos? Myślałem przez chwilę. Właśnie nie, nie głos. Głos ładny, ale to takich mam z pięciu. To Dean Martin. No, tam do Binga Crosby mógłbym go wrzucić do tego samego wiaderka. Głosy ładne, natomiast u tego wykonawcy mi się jego repertuar podoba. Głos poprawny, pięknie śpiewa, ślicznie, ładnie śpiewa, ale repertuar mi się jego podoba. Piosenki, które dobierał. Sposób śpiewania, owszem, niekoniecznie sam głos. Dobra, mamy taki nastrój teraz, trochę tego właśnie taki nastrój. To proponuję Państwu pieśń o rzece łez, skoro nastrój się przytoczył. I on będzie śpiewał teraz tak, nie ten poprzedni, tylko następny on. Wypłakałem rzekę łez, a teraz już nie. Serce mam nowe, wyprane do czysta w rzece łez. Serce mam nowe, gdzie indziej jest to jego serce teraz. A ty, śpiewa do niej, nagle wracasz? Idź teraz swoją rzekę łez wypłakać. Zajęty jestem. Zosieńko. Lawrence. na świętego Jana Chrzciciela zrobiłem Państwu opowieść o wodzie. Teraz podzielmy ją na kropelki. Jaka śliczna piosenka, a jednocześnie taka, że zakuje Państwu w sercu, po kropelce. Zakłuje, coś się Państwu przypomni, każdy to pewnie przeżył. Kto w wieku odpowiednim, no jak trzylatek nas słucha, to jeszcze może nie wiedzieć, o co chodzi. Kobita będzie śpiewała tak. Tak coś czuję, coś tak czuję. Po kropelce, po drobiazgu, po jednej szpileczce, co ukuje w serce. Takie małe znaczki odkochania. I jest tego coraz więcej. Małe takie kropelki kapią z góry, aż się ten dzban przeleje i ucho mu się urwie. Miłości nie będzie. Czuję to po kropelce. Gdy on przychodzi, odchodzi, gdy patrzy i nie patrzy, gdy powie, a nie dokończy, po kropelce w serce. There's a bird in my tree singing sad autumn melodies. There's an old summer breeze and it's blowing away. There's a cloud in my sky. There's a boy who's been on my mind. There's a tear in my eye and I think it might rain. Shining down on the one I love. There's a pain in my heart, he's gone away. If a storm falls tonight, let it fall, and with all my might I'll close my eyes, make a wish he'll come back someday. Of water. Po kropelce i się, już wykapała się ta miłość. Proszę pana, już taki pan jest naprawdę ortodoks, moherowy. Proszę pana, jakżeż tak można? No gorąco, przed świętym mam dla państwa sposób na zakończenie. Przecież ciągnąłem tę historię po to, żeby był happy end teraz. Otóż, jak się ma mądrego proboszcza, myśmy mieli i rzeczywiście przyszły upały, to on potrafił załatwić sprawę, wyjątek od reguły. Można przed świętym Janem się kąpać. On święcił wiadro wody, przy kościele, a potem kazał wlać do jeziora. I mówił, macie poświęcone, możecie się kąpać od dzisiaj, bo wlaliśmy wiadro święconej wody i znalazłem pod to piosenkę. Wprawdzie w tej piosence są tylko 3 krople święconej wody, na wszystko dobrze działają, ale proszę poświęcić swoją rzekę. Proboszcza poprosić, sprawa załatwiona, można się zbombić trochę wcześniej. Baj! La Luciana, aunque está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantío de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco para la faena del día. Y antes de coger la calle, pa' casa de sus vecinos, le pone un vaso de agua al ángel de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo. Gotas de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falta el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Existen computadoras, que existe la geografía, que todo no se resuelve bañado en agua bendita. No, no. 1, 2, 3 gotas de agua bendita para el dolor de cabeza, no te hace falta aspirina. 1, 2, 3 gotas de agua bendita y un poco de hierbabuena te quita las pesadillas. Sientas envidia, envidiosa. Más 2, 3 gotas de agua bendita. Pa' que el muchacho de al lado te diga los buenos días. 3 gotas de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falte el trabajo y vas hasta el fin del mundo. Celia, tira un poco de la azúcar esa para acá. Ay, dejamos a Gloria afuera, ¿no? Ella también tiene azúcar. 2, 3 gotas de para el dolor, para el dolor, para el dolor de cabeza. Ay, mi abuela no vive si no tiene el sabor. Con tu pañuelo en la mano.